94.9 Açık Radyo'da Perdeden Tutar programına hoş geldiniz. Ben Emre Karacaoğlu. Ben Yavuz Angınbaş. Bugün 21 Mayıs ve çok özel bir programımız var. Bu akşam bu radyo yayınından sonra hepimiz internet başında bir diziyi bekliyor olacağız. Twin Peaks dizisinin yeni bölümünü bekliyor olacağız. Çok özel bir dizi. Televizyonda bir aykırı dizi diyelim. Yeni akımların başlangıcı diyelim. Hoş evet, belki X-Files gibi ardından gelen dizilerin de esin kaynağı. Televizyonda böyle hikayeleri anlatılabileceğini gösteren ilk dizi belki de. Tabii şimdi o yıllardaki dizilere bakıyoruz. İşte Cheers, sitcomlar. Bunların olduğu bir yıllarda böyle bir dizinin ortaya çıkması gerçekten çok olağanüstü. Bu da zaten David Lynch'in başarısı diyelim. Şunu hemen söylemek istiyorum. Galiba 20 bölümü ne var Twin Peaks'in? İki sezon. Ve bir film. Tabii film de ondan sonra. Diziye baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Yani aykırılığının yanında, pardon şunu söylemem, bunu tartışması yapıyorduk seninle. Acaba bu bir öncü mü diyorduk ama alacakaranlık kuşağı belki de aslında ilk garip akımı böyle başlatan demeyelim de yani garip bir şeylerin yayınlanabileceğine dair ilk emareydi belki de. Evet, zaten hani bilim kurgu da, alacakaranlık kuşağı, bilim kurgu da buna olanak dahil, tanıyan bir mecra. Tabii ki. Şimdi Angela Badalamenti 37 doğumlu. Şu anda 80 yaşında. Twin Peaks'in öğrendiğimiz kadarıyla Twin Peaks'in projesine dahil. Yeni dizinin müziklerinde Badalamenti yapıyor. Hı-hı. Zaten kadronun da oyuncuların karakterlerin de büyük bir kısmı geri dönüyor. Aynen. Kesin bilgi yok ama elimizde. Kim tamamen var, kim yok. Çok belli değil. Söylentiler dolaşıyor. Hikaye çok belli değil ama şunu biliyoruz hikaye hakkında, bir tek bir yeniden anlatım değil bu. Aynı hikayeyi bir daha izlemeyeceğiz. Daha evvel izlediğimiz hikayenin devamı. Hı hı. Ve Luna Palmer'ın ölümünün de bir şekilde hikayeye tekrar girebileceği söyleniyor ama çok kesin bir şey yok elimizde. Bakalım, göreceğiz. Kaliforniyalı yönetmen David Lynch, 46 doğumlu kendisi. İlk uzun metrajlı filmi 77 yılı Eraserhead. Acayip garip bir film zaten. Evet, avantgarde sinemayla ilgilenen herkes bilir. Aynen öyle. Bu filmden sonra bütçenin el vermesiyle sanatsal kaygılarını karşılayabilecek çapta bir müzisyenle işbirliği yapma imkanını ediniyor. O yüzden de karşısına Sicilyalı Angelo Badalamenti geliyor. İlk ortaklıkları Blue Velvet filmi. 86 yapımı. Evet, şimdi bu filmden önce Badalamenti Golden War ve Law and Disorder gibi pek sükse yapmayan filmlere müzikler yapıyor. Ondan ama evvel film müzikleri dışında da çalışmış. Nina Simone'a verdiği bir parça var. Beste var değil mi bir tane? Evet, 60'lı yıllarda. Fakat ondan sonra bir şekilde ortadan kayboluyor Badalamenti. Hı hı. Lynch'le karşılaşana kadar. İkilinin tanışması 1986 senesinde, işte filmin çekileceği döneme denk geliyor. Tanıştırıldıkları akşamdan biraz bahsetmek evet, istiyorum. Çok tatlı bir anekdot o. Orada enteresan bir anekdot var. Lynch, Badalamenti'den zamanında Tony Bennett'in seslendirdiği Blue Velvet parçasını filmin başrol oyuncusu Isabella Rossellini öğretmesini istiyor. Badalamenti bunu kabul ediyor. Daha sonra Lynch'le birlikte gelen prodüktörler Badalamenti'den bir şarkı daha yazmasını istiyorlar filmin için. Badalamenti diyor ki, yani yeni bir şarkının ancak müziğini besteleyebilirim, şarkı sözü yazamam diyor. Lynch de ona sonradan, ve biz de çalacağız biraz sonra, Julie Cruise'un seslendirdiği Mysteries of Love şarkısının sözlerini yazıyor. Yani tabii herhalde Lynch bunları çok hızlı bir şekilde yani, söz lazım deyip yazıvermiş gibi gözüküyor açıkçası. Yavuz, bir saniye, ben bunu tartışmak istiyorum. Şimdi kendimi Badalamenti'nin yerine koyuyorum. 86 senesinde bu yönetmenle tanışmışsın. Filmin senaryosuna dair bilgin var. Eminim etkilenmişti filmin senaryosundan mutlaka. Çok. Mutlaka, ama Lynch'in o zaman daha şu andaki kadar popüler olmadığını da belirtmemiz lazım. Yani Badalamenti muhtemelen Lynch sineması hakkında çok bilgili değildi. Ama külliyatından eminim yani. Mesela Eraserhead'in yönetmen olduğunu mutlaka biliyor. Aykırı bir yönetmen, garip bir yönetmen olduğunu biliyor. Ama ona rağmen mısraları okuyorum şimdi. Bazen bir rüzgar eser ve senle ben aşk içinde yüzeriz. Ve sonsuz edek karanlıkta öpüşürüz. Ve aşkın gizemleri ortaya çıkar. Ve ışığın senin benim içinde dans eder. Ve aşık olduğumuzu gösterir. Aşk, karanlık. Aşk, karanlık. Karanlık. Yani şimdi biz 30 sene, 40 sene sonra geriye baktığımız zaman David Lynch'in bu şarkı sözlerini ben çok yakıştırıyorum kendisine. Çok anlamlı geliyor. Ama tabii Badelement'i ilk başta... Yani Lynch'in yazmadığını düşünürsek bu şarkı sözü, o zaman ne düşünürdün? Ya bunlar ne derdim? Kaldı ki zaten Badelement'i de şunu söylüyor. Gülümseyerek şöyle anlatıyor bir röportajında. Kağıtta hiçbir işime yaramayacak sözler vardı. Ama yine de David'e tamam bu iş olur ben bunu hallederim demiş. Badelement'i ayrıca Lynch'e şeyi soruyor. Ne tarz bir müzik istiyorsun peki buna diyor. Lynch'in tasviri Badelement'in aslında nasıl iyi bir iş çıkardığının göstergesi. Aynen şunu söylüyor Lynch. Kozmik bir şeyler olsun. Rüzgar gibi, deniz gibi, dalgalar gibi. Sonsuz olsun, zamanla birlikte kayıp gitsin. Ayrıca bir de o aralar Lynch Shostakovich dinliyormuş. Badelement'i zaten klasik eğitimli herkesin... Badelement'i de evet bir Shostakovich hayranı. Hayranı zaten. Badelement diyor ki yani ben Shostakovich'in yarısı bile olamam. Ama yine de denerim diyor. O yüzden de Mysteries of Love parçasının klavye yüklü atmosferinin arkasındaki orkestral düzenlemeler Shostakovich'i andırıyor. O parçayla başlayalım Yavuz. Tabii. Programımıza. Julie Cruise'un sesinden dinliyoruz. Mysteries of Love. Az önce söylediğimiz, az önce okuduğum mısraları onun ağzından dinleyeceksiniz biraz sonra. Parçadan sonra birlikte olacağız. Julie Cruise'dan dinledik. Angelo Badalamenti'nin bestesiyle ve David Lynch'in sözleriyle. Mysteries of Love. Şimdi... Ama bak gerçekten filmin içinde hani amiyane tabiri gidiyor derler ya. Filmin içinde gidiyor. Kesinlikle problem yaratmıyor. Şimdi o açıdan bakarsan Yavuz, Eraserhead'in içinde de bir parça vardı. Kalorifer'in içinden evet. Şarkı söyleyen kadın. Ne cennette everything is easy in heaven. Cennette her şey çok kolaydır gibi bir sözleri olan böyle benzer tatlı bir şarkı söylüyor mesela. Yani normalde belki bunu biz bir çocuk okusa aa ne kadar sevimli diyeceğimiz. Evet çok şeker bir pop parçası gibi. Tabii o filmin içinde bambaşka bir duygu yaratıyor. Yani aynen az önceki mısralarda gibi. O kadar karanlığın içinde böyle sözler girdiği zaman bir tezat yaratıyor ve ister istemez izleyicinin ilgisini de çekiyor ve beynini zorluyor. Kesinlikle. Yani bunu da zaten şeye benzetiyoruz. Yani Allah Allah şimdi bu ne manaya geliyor diyor diye o filmin içinde bu parçaları gördüğünüz zaman, bu sözleri duyduğunuz zaman bu ne manaya geliyor şimdi diye düşünüyorsunuz ister istemez. O filmin işitsel kısmı eş zamanlı olarak David Lynch de görsel imgelerle aynı duyguları yaratıyor. Yani Rorschach mürekkep testi gibi bu psikolojik terapilerde kullanılan kağıt arasına rastgele dökülen mürekkebin ortaya çıkardığı şekli yorumlamak testi bu. Olay örgüsüne herhangi bir katkısı olup olmadığı belli olmayan sahneler var. Ki bu sahneler çoğu zaman herhalde bütün büyük ihtimalle filmlerinde var David Lynch'in bunlar. Bir atmosfer yaratmak için, bir etki yaratmak yani için. Evet bunların ne manaya geldiği, bir anlamı olup olmadığı tartışılabilir. Bence güzel bir beyin jimnastiği bu ama. Sen çok mesela değerlendiriyor musun derinlemesine? Yani filmin kurgusunda ne anlatıldı, bu sahnede neydi acaba diye böyle lakancı çıkarımlar, Freudcu çıkarımlar böyle kendini çok kaptırıyor musun mesela Yavuz? Yani zaman zaman bazı filmlerde insan girebiliyor. Çünkü gerçekten güzel bir beyin jimnastiği, eğlenceli bir şey ama bence burada özellikle de Lynch'in yapmak istediği burada bize bulmaca çözdürmek değil. O bir duyguyu yaratmak istiyor izleyicide. O duyguyu yaratmak için de o imgeyi kullanıyor. Bunun hikayeyle bir alakası var mı? Hatta bu irdelemenin tabii çok aşırı uçlara geldiği şeyler var. Yönetmenin özel hayatıyla, çocukluğuyla, şunda bununla ilgili bağlantılar kurma çabaları falan var. Ben açıkçası çok faydalı olduğunu düşünmüyorum bu bakış açısının. Yani çok kaptırmamak lazım. Evet, keyifli yani. Bir şey. Yani filmleri sürekli analiz ederken sanki o atmosferden, hissiyattan bir şeyleri ıskalamamak lazım. Evet, yani bunların peşine, bu bulmacaların peşine düşüp esas yaratılmak istenen duyguyu ıskalamamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Blue Velvet'tan bir parça daha çalmak istiyoruz. İkimizin de çok sevdiği Blue Velvet'ın introsu. İntrosu evet. Bu Badelementi'nin kabiliyetini gerçekten çok güzel ifşa eden bir parça. Kısa bir parça, kısa bir giriş zaten. Minör gamlardaki hüzünün üzerine orkestral düzenlemeler, senfonik görkemin yanında disharmonik notaların yarattığı esrarengiz bir hava var. Burada bu parçada mesela Bernard Herrmann'ın sıklıkla uyguladığı... Bernard Herrmann etkisi evet. Tabii noir etkisi zaten Badelement'in üzerinde, David Lynch'in üzerinde bariz. Yani bahsedeceğiz birazdan sonraki filmlerinden de. Noir etkisi David Lynch'in üzerinde hep var. Benim o konuda bir teorim var. Tamamen hiçbir yerden doğrulamadığım bir şey bu ama David Lynch 1946 doğumlu. Düşünüyorum David Lynch 10-12 yaşındayken 56-58 film noir belki yavaş yavaş sinema salonlarından çekiliyordu ama televizyonlarda sürekli bu filmler yayınlanıyordu. Benim teorim bu. Çocukluğunda izlediği filmlerden, televizyonda izlediği filmlerden etkilenmiş sanırım. Ve büyük bir ihtimalle zaten bir sürü akademisyen ve film eleştirmeninde Lynch'in filmlerini neo-noir diye tanımlıyorlar zaten. Yani onu da o akıma böyle yenilikçi bakış açıları da getirdiğini düşünerek neo-noir olarak tanımlıyorlar. Evet, bayağı aşırı bir ucu yine neo-noir'ın. Öyle. Şimdi Blue Velvet'ın introsunu dinleyelim. Ondan sonra yeniden birlikte olacağız. Bu kısa parçayı dinledik. Kısa parçada hemen belirtelim. Şeytan üçlüsü var. Triton dediğimiz, normalde zamanında Orta Çağ'da kilise tarafından yasaklanan bir nota geçişi var. Çünkü disharmonik bir etki yaratıyor. Disonant bir etki yaratıyor. Ve insanda kötücül hisler, kaos hissi uyandıran, sıkıntı yaratan bir cemaati kaosa sürükleyeceğini düşündükleri için yasaklanmış zamanında. Ama artık biz bunları filmlerin jeneriklerinde bile duyabiliyoruz. Bu zamanda yaşamak çok güzel. Yavuz, Blue Velvet'ten bahsettik. Şimdi benim favori Lynch filmime geliyoruz. Kayıp Otoban, Lost Highway. 97 galiba. 97. 97. Aha. Yine bir noir hikayesi. Fred Madison karakterinin hikayesi ve o karakterin dönüşümü. Evet, bambaşka bir karaktere dönüşümü ve kendini hem fiziksel olarak klasik bir noir hikayesinin içinde ortasında buluşu. Aynen öyle. Fred Madison iktidarsızlık çeken bir adam. Karısıyla beraber mutsuzluk yaşıyor ve onun yarattığı psikolojik bu durumun yarattığı psikolojik rahatsızlıktan dolayı kimliğinden kaçıyor. Run somutlaşmış hali. Kimliğinden kaçmasının somutlaşmış hali. O kadar kaçıyor ki bambaşka bir karaktere dönüşüyor. Aynen öyle. Filmde çok sevdiğim karakterler var. Mr. Eddie var. Mr. Eddie. Yani gördüğümüz en güzel, en iyi işlenmiş antagonistlerden birisi sinema tarihinde. Bu filmde Bats with Red Teeth. Onu çalacağız. Evet. Parçayı dinledikten sonra yorumlayalım. Dinleyiciler de mutlaka bir yeniden bir dinlesinler. Parçanın ismi Kırmızı Dişli Yarasalar. Bu parça Vurdum Duymaz ve Cool edasıyla şık bir caz standardı. Bu açıdan da Badalamenti'nin her tarza yönelik kabiliyetinin bir göstergesi. Bu arada aldığım notlardan birisi de şu. Sen Nina Simone'dan bahsettin. Angelo Badalamenti gerçekten çok kıymetli müzisyen. Daha sonra mesela benim çok sevdiğim bir albüm yayınladı. James grubunun, rock grubunun vokalisti Tim Booth'la beraber. Tim Booth and the Bad Angel. The Bad Angel kendisi oluyor galiba. Kötü melek diye kendini tanımlamış. Çok güzel bir rock albüm var. Dinleyicilerimize onu da tavsiye edelim. Tarihini hatırlamıyorum ama 90'lardan. 90'lardan. Şimdi Bats with Red Teeth dinleyelim. Parçadan sonra yeniden birlikte olacağız. Umarım bu saksofon solosunu araba kullanırken dinlemiyordunuz. Yani yolda, trafikte ters bir etki yaratabilir üzerinizde. Yavuz, bana bu parça ve sondaki saksofon solosu Fred Madison'ın iktidarsızlığını hatırlatıyor, düşündürtüyor. Sanki onu sembolize ediyormuş gibi. Çıkamayan o tıkanmış duygu. Soloyu atamıyor, çıkamıyor gibi hissi yaratıyor. Bilmiyorum, katılıyor musun? Ya belki öyle olabilir ama bana daha çok Miles Davis'in Beaches Brew albümünden Pharaoh's Dance parçasını andırdı. Sanki oraya bir gönderme var gibi geliyor bana. Miles Davis'in işte stüdyo efektleri kullanarak, eko etkisini kullanarak yaptığı kısmı söylüyorsun galiba. Doğrudur. Ben biraz daha filmle bağlantılı kurdum ama sen entelektüel bir yaklaşım getirdin. Pekala, öyle olsun. Şimdi bugün yayınlanacak olan diziden biraz bahsedelim. Tabii öncesinden de, yani dizinin ilk versiyonundan, Twin Peaks'ten konuşalım. Twin Peaks dizisine dair ve bu filmin jeneriği çok meşhur. Yani dizi o kadar meşhur oldu ki dünyada ne belki zaman çalıştığı... Belki diziden bile meşhur. Diziden bile meşhur bir jeneriği var. Bunu çalacağız zaten. Duyan herkes, ya ben bunu bir izlememiş bile olsa, David Lynch'i tanımıyor bile olsa, ya ben bunu bir yerlerden biliyorum muhtemelen der. İzinsiz olarak zaten bir sürü yerde kullanılmış. Türk televizyonlarında çok sıkça kullanılmış bir ezgi. Şimdi bunun hikayesi, bunda bir çok güzel bir anekdotu var. Onu paylaşacağım sizinle. Angelo Badalamenti Twin Peaks dizisinde jeneriği yapacakları zaman birlikte David'le yan yana oturuyorlar. Diyor ki David'le anlaşmamız çok kolay oldu. Odamda bir Fender Rhodes klavye vardı. Başına geçtim. David'i de sağ tarafıma oturttum. Ve yanımda getirdiğim kasetli kayıt aletimi çalıştırdım. David anlatmaya başladı. Evet Angelo, şu anda senle karanlık bir ormanın içindeyiz. Etrafımızda sadece ağaçlar ve tepemizde ay var. Kulaklarımızda da sadece rüzgarın uğultusu ve bir baykuşun gugukları. Ancak ileride ağaçların arasında güzel bir yeni yetme genç kızın yürüdüğünü görüyoruz. Badalamenti diyor ki o bu cümlelerle betimlemeye başlayınca ben de ilk akorları dizdim piyanoda. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Sen duygularını anlatıyorsun, aklından geçenlerini anlatıyorsun. Biri bunları beste haline getirebiliyor. O kadar kabiliyetli müzisyen ki hemen yanında oturarak akorları yavaş yavaş koyarak parçayı ortaya çıkarıyor. Hikayesi geliştikçe ağzımla bir melodiyi de mırıldanmaya başladım. O anda David, Angelo mükemmel bunu devam ettir dedi. Sahneyi anlatmaya devam ederken biraz daha yavaşlat ya da tonu kalınlaştır diye ekler yapıyordu. Bense onun direktiflerine göre piyanoda temalar üzerinde geziyordum. O konuşmaya devam etti, ben de piyanodaki yürüyüşlerimi. Söylediklerine göre yükseldim, parçayı doruğuna çıkardım ve en sonunda da bitirdim. Bitirdiğimde David'in gözlerinde yaşlar vardı. Bana kolunu göstererek Angelo bu çok güzeldi, bütün tüylerim diken diken oldu bak diyordu. İşte Twin Peaks'i böyle yarattık. Şimdi bu temayı dinleyelim. Umuyorum ki Yavuz bu akşam diziyi izlediğimiz zaman herhalde tamamen aynısını kullanmazlar. Bir yeniden kaydını yaparlar diye düşünüyorum. Yani zannetmiyorum. Bir varyasyonu olacaktır bu temanın muhtemelen. Günümüz seyircisinde biraz daha yakalayabilecek bir şekilde güncellemişlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü ama gerçekten büyük bütçeli bir dizi. Evet bu arada öyle. Zaten ilk başladığında proje Lynch yönetmeyecekmiş bölümleri bütçe kısıntısı yüzünden. Fakat bir şekilde orada anlaşmışlar. Hayranlardan gelen baskının da etkisiyle. Böyle büyük bütçeli bir dizide eski dizinin temasını aynı şekilde kullanacaklarını zannetmiyorum. Ama müzikleri yine Badalamenti yapıyor ve eminim, yani emin değilim ama tahmin ediyorum ki şimdi dinleyeceğimiz temanın bir versiyonu olacaktır. Sosyal medya üzerinden yapımcılara baskı kuran hayranlardan birisi de bendim bu arada, internet üzerinden ben de. Teşekkür ediyoruz o zaman yani sana. Yani David Lynch'siz bu diziyi yapmak gerçekten hakarettir diye hepimiz böyle yorumlar yapıyorduk. Ve şunu söyleyeceğim bu akşam ama Yavuz tabii ki aynısını birebir kullanmalarını beklemen ama farklı bir jenerik yaparlarsa da küserim. Gerçekten küserim. Şimdi uyarıyoruz. Evet Twin Peaks'in temasını dinleyeceğiz. Ondan sonra bakalım tüylerimiz aynen David Lynch gibi diken diken olacak mı? Daha sonra yeniden birlikteyiz. Badalamenti'nin ve David Lynch'in neyi kastettiğini çok iyi anlıyorum. Tekrardan jeneri dinlediğimiz zaman. Yani ve jenerik konusundaki hassasiyetimi anlıyorsun umarım. Bu akşam duymak istediğimi, niye bu kadar üzerine durduğumu lütfen anla. Yani ben tahmin ediyorum ki o romantizmin içindeki gariplik duygusunu tekrar bize verecekler. Umarım ya. Şimdi bu Twin Peaks'ten biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu Amerikalıların banyo saplantısı hakkında söyleyeceğim bir şey var mı Yavuz? Yani David Lynch Blue Velvet'ta da bir banyo ortamını anlatıyordu. Twin Peaks'e de tekrar anlatıyor. Ve kaldı ki hatırlarsan Yavuz daha sonradan işte ne bileyim ta Desperate Housewives, Çaresiz Ev Kadınları dizisi bile. Banyo teması Amerikan sinemasında ve dizilerinde sürekli işlenen bir konudur zaten. Oradaki yaşamın dinamikleri. Evet. Amerikan rüyasının bir parçası aslında. Banyo'da müstakil bir evde. Tabii banyoya atabilmişsen kendini. Aynen. Amerikan rüyasını gerçekleştirmişsindir. Aynen. Köpeğin, bir tane kedin, çocuğun, iki tane çocuğun, bahçeli bir evin, garajın, çimlik, yeşillik her yer. Tüm komşularını tanırsın. Aran iyidir. Ama işte David Lynch şunu diyor. Bu görüntünün altında, bu renkli güzel görüntünün başka altında. Başka bir şeyler yok. Biraz şuna da benzetiyorum ben açıkçası. David Lynch bir avantgard sinemacı olarak ana akımın içine girmeyi başarmış bir yönetmen. Hatta belki de bir avantgard sinemacının olabileceği en yüksek noktada popüler bir isim. Kesinlikle. Banyo ortamı da ortodoks sinemaya benziyor diyebiliriz biraz. Avantgard sinemaya da karşılaştırdığında. Güzel bir yorum. Basit bir hayat. Garip şeyler olmuyor. steril bir hayat. Fakat biraz kazıyınca altından Twin Peaks gibi bir hikaye çıkıyor. Biraz David Lynch'in de popüler kültürün içine girebilmesiyle bir paralellik kuruyorum ben. Blue Velvet'ta bir sekans vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Çimlere yakın plan yapılıyor. Çimlere o güzel banliyölerin rengini veren o yeşil çimlerin içinde böcekleri gösteriyordu David Lynch mesela. Yani bu şeyin altını kazdığın zaman, bu imgenin altını kazdığın zaman altından çok çirkin şeyler çıkacak diye izleyicisine belletiyor diye düşünüyorum. Sonuçta banyoda yaşayanlar da insan ve insan doğasını kazıdığın zaman alttan çok hoşuna gitmeyecek şeyler de her zaman çıkacaktır. Peki biz bunu biraz Amerikan kültürünün bir eleştirisi olarak diye değerlendirebilir miyiz? Yani Amerikan medeniyetinin eleştirisi olarak değerlendirebilir miyiz? Bu kadar büyük bir varsayılık içinde, bilim, sanat ve teknoloji içinde yaşayan bir milletin geçmişine baktığımız zaman her toplumda var diyebilirsiniz ama Amerikan tarihi kanla dolu, vahşetle dolu ve yeri geldiği zaman soykırımla Günümüzde dolu. de devam ediyor. Amerika gelişmiş ülkeler arasında silahlı suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ve dünyanın en büyük Avrupa'ya silah tüccarı. Avrupa'ya tamamen tezat. Kesinlikle, kesinlikle. David Lynch büyük bir ihtimalle buna dair bir dokunma da yapıyordu, bir eleştiri de yapıyordu diye söyleyebiliriz bence. Şimdi banliyölerden bahsettik. Laura Palmer's Theme çalalım. Laura Palmer'ın öldürülen kızın temasını çalalım. Çok dokunaklı bir tema. Evet. O da bakalım bunu da kullanacaklar mı acaba dizide? Laura Palmer var mı zaten? Önce onu sormak lazım. Laura Tabii Palmer belki olabilir gibi bir söylenti var, bir şekilde işin içine girecek diye, ama teması girer mi bilmiyorum. Belki bir hayalde, bir rüyada falan. Belki kısa bir şekilde geçer. Geçerler. Şimdi onun temasını dinleyelim. Temadan sonra yeniden birlikte olacağız. 94.9 Açık Radyo'da Perde Notlar programına devam ediyoruz. Konumuz David Lynch ile Angelo Badalamenti. Az önce Laura Palmer'ın temasını dinledik. Evet. Biraz da şeyden bahsedelim Emre ya. Tabii daha yüksek bütçelerle de çalışma fırsatı buldukça her zaman Badalamenti'yi tercih ediyor ve kullanıyor Lynch, ama başka müzisyenlerden de parçalar almaya bir eğilimi var. Lost Highway ve Lost Highway'de özellikle. Mulholland Drive'da iki filmde de günün dönemin majör müzik sanatçılarından parçalar kullanıyor. Evet, Trent Reznor, Smashing Pumpkins, Lou Reed, David Bowie. David Bowie'nin Deranged parçası işte Lost Highway'in girişi zaten çok meşhur. Daha sonra Müslüm Gürses tarafından da evet, coverlandı enteresan bir şekilde. Ama aslında isimlere baktığın zaman Rammstein var. Popüler müziğin avantgard sanatçıları diyebileceğin isimler. Kesinlikle, kesinlikle. Yani oradaki tercihleri bile belirli bir estetik şeye dayanıyor. Tabii kendi çizgisini asla bozmuyor David Lynch. Onun özelliğini seviyorum David Lynch'in zaten. Ben buyum diyor. Ben bu şekilde beni takip edecekseniz, popüler olacaksam da olayım, tamam diyor. Ama ben sizin için değişmeyeceğim diyor. Rammstein'ın Lost Highway'de kullanıldığı sahne kafamda hala kazılı. Bir hayalvari bir sahnede, koridorda yürürken ana karakter o sahnede çalıyordu. Değişik ışıklar, renkler, kırmızı, mavi falan karışıktı falan. O sahneyi yani o kadar görsel imgeyle işitsel imgeyi çok güzel bir araya getiriyor ki senelerdir hala kafamda kazılı mesela yani. Bu da tabii aslında daha önceden bestelenmiş bir parçayı, bir şarkıyı bu şekilde görüntüyle birleştirebilmek de ayrı bir maharet bence. Tabii ki. Ama şunu biliyoruz ki bir müzikal öge olarak yani leitmotif kullanmak istediği zaman bir karakterin temasını, bir karakterin özelliklerini müzikal olarak anlatmak istediği zaman her zaman Badalamenti'yi kullanıyor. O yüzden de mesela bizim bu az önce bahsettiğimiz favori antagonistlerimizden Mr. Eddie'nin giriş müziğini çalacağız. Diğer bir favori antagonistim de aktörün ismini bana hatırlatır mısın Yavuz? Blue Velvet'teki kötü karakterimizin ismi neydi? Dennis Hopper'ı. Dennis Hopper. Dennis Hopper. Ödül aldı galiba zaten oradaki. Evet, zaten kariyeri düşüş çılgın, halindeydi. Çılgın karakterleri oynamasıyla meşhurdur. Apocalypse Now'daki fotoğrafçı. Aynen, bir kurşun. Easy Rider'daki karakter. Bir kurşun bir aşk mektubu mudur? Öyle bir aşk mektubu gibi bir şeydir gibi bir repliği falan var. Filmde hatırlıyorsan oksijen gibi bir şeyden çekiyor. Ondan sonra çok garip hallere giriyordu falan. Çok rahatsız edici bir karakterdi. Muhteşem. Şimdi biz ama Mr. Ed'den bahsedeceğiz. Misredi'den Misredi'nin giriş müziğini çalacağız. Lost Highway'deki temasını çalacağız. Bundan sonra parçadan sonra yeniden birlikteyiz. Kötücül karakter Misredi'nin temasını yani dinledik. Dinlerken evet karakter gözümün önüne geldi. Burada bir de rahatsız oldum ya. Birazcık tonu düşürelim. Biraz da David Lynch'in aykırı bir filmden bahsedelim şimdi. Straight Story'den bahsedelim. David Lynch filmografisinde aykırı duruyor tabii. Bu film çok güzel bir film. Lirik bir film. Dostluk üzerine yazılmış, çekilmiş çok harika evet, bir film. Çok iyi niyetli bir film gerçekten evet. Yani ama sadece yani David Lynch'in külliyatında çok aykırı duruyor, çok garip duruyor yani. Çünkü filmde Lynch'in karakteristik özelliklerinin hiçbiri yok diyebiliriz neredeyse. Evet, 80 yaşında yaşlı bir adamın. Elvin Iowa'da, Wisconsin'de. Elvin Street isimli bir adam. Gerçek bir hikaye dayanıyor bu arada. Evet öyleymiş. Lynch de gazetedeki haberden okuyup daha sonra filmini çekmeye karar veriyor. Hikayeyi sevmiş. Çünkü David Lynch'in bu arada bu insansı yönde her zaman var. Dünyanın kurtuluşuna dair bir fikri vardı, hatta bir röportajında söylüyordu. Dünyanın kurtuluşu için çocuklarımıza meditasyon öğretmemiz lazım. Yoga ve meditasyon öğretmemiz lazım diye bir lafı var mesela. Tabii David Lynch'in de hani sürekli bu karanlık noir filmlerini çektiğini düşünürken kendisinin öyle bir insan olduğunu düşünmemiz için bir sebep yok. Kesinlikle. Hatta ben geçen sene şu anda Bill Fiil yayınlanan Louis C.K.'in başrolünü oynadığı ve kendi çektiği yazdığı Louis dizisinde bir oyuncu olarak ekrana çıktı David Lynch. Orada da gayet komik bir karakteri oynuyordu. Louis C.K.'yi televizyona hazırlayan adam gibi deneyimli bir adam. İşte Louis C.K.'ye oturuyorlar mesela. İşte ilk çalışmalarına oturuyorlar. Louis'e diyor ki bakıyor. Yok bugün olmaz diyor. Sen evine git diyor mesela. bugün olmaz diyor. Bir David Lynch karakteri gibi. Kesinlikle. Yani Louis niye yaptığı belli değil. Louis C.K. de anlamıyor. David Lynch şey diyordu. Eğitimin parçası bu. diye ona böyle şeyler yaptırıyordu. Şimdi bu filmde Straight Story'de 80 yaşındaki kardeşini görmek için çim biçme traktörüyle çok yavaş gidiyor tahmin edersiniz. Saatte 8 kilometre hızla giden bu kardeşini görmek için kalp krizi geçirip belki ölmek üzere olan kardeşini son kez görmek için yola çıkan onun yol hikayesi anlatıyor bu film. Saatte 8 kilometre dedik 6 hafta sürüyor yol. 6 hafta boyunca tıngır mıngır giderek işte yolda başına yol geçenler hikayesi. Yol hikayesi. Burada benim dikkatimi çeken şu Emre aslında. Bilmiyorum sen de bana katılır mısın? Daha evvelki filmlerinde ve dizide Twin Peaks'te banyo hayatında içindeki o kötücüllüğü, garipliği, girift ilişkileri görüyorduk. Şimdi daha kırsal bir ortama geçtiğimizde çok iyi niyetli, tamamen sevgi dolu, basit bir hikaye görüyoruz. Ve bu sana katılıyorum ve burada da zaten Bud Elementi'nin yaptığı müzikler de ona uygun. Daha çok Amerikan bozkırlarındaki hissiyatı anlatan besteleri. Bluegrass etkili parçalar. Bluegrass parçaları. İşte Aaron Copland etkili böyle bozkırları anlatan, bozkır hissiyatını anlatan besteler falan var. Yani burada biraz bana David Lynch'in dünyaya bakışını da sanki biraz hissediyoruz gibi geliyor. Katılıyorum sana. Ne kadar steril, konforlu bir ortam yaratırsak Amerikan banyolarında olduğu gibi, hı hı, tamamen tezat bir şekilde karşımıza çok rahatsız edici kötücül hikayeler çıkıyor. Hı hı. Ya ben bu filmden bir kırsal ortama geçtiğimizde çok hızlı bir araba, lüks bir araba yerine bir çim biçme traktörüyle karşılaştığımızda ise tamamen iyi yüreklilik var. Öyle. Yani kardeşi için bir otobüse binmektense 6 hafta boyunca bu şekilde gitmeyi tercih eden bir adamın hikayesi. Çok duygulu, gerçekten lirik bir film. Ama bu süre kısıtlılığımızdan dolayı buradan bu filmden bir parça çalamayacağız. Çünkü asıl Mulholland Drive'dan bahsetmek evet istiyoruz. Mulholland Drive, Mulholland çıkmazı. 2001 senelik bir film. David Lynch'in, ben mesela şöyle söyleyeyim. Ben Lost Highway'i izlediğim zaman ikinci izleyişimde bayağı bir şeyi oturtabildim, bayağı bir sekansı anlamlandırabildim diyordum. İkinci kez Mulholland Drive izlediğimde hala tam olarak bunu söyleyemiyordum. Ben üçüncüde de söyleyemiyorum. Hayır. Açık yüreklilikle itiraf edeyim bunu. Kurgu ögelerinin büyük bir kısmını anlayabiliyorum. Ana temayı anlayabiliyorum. Ama çok kronolojik bir izlekte olmadığı için film ve ne kadarı hayal ürünü, ne kadarı rüya, ne kadarı gerçek. İzlediğimiz sahneler ne kadar izlediğimiz şekilde, o şekilde kurgusu, o şekilde gerçekten öyle yaşandı, onu da bilmiyoruz. Gerçekten içinden çıkması çok zor bir film ama ben her zaman şeyi hissediyorum. Bence Mulholland Drive zaten bu cadde, Hollywood'da meşhur bir cadde. Hı hı. David Lynch'in bu da popülaritesinin zirvelerine yaklaştığı dönemler. Hollywood sistemini, Hollywood'un kendisine bir eleştiri olduğu çok açık. Yani banyo ortamının yerini Hollywood alıyor biraz. Öyle. Ve yine altından garip garip ilişkiler çıkıyor. Ve çok estetize bir şekilde, yine David Lynch estetiğiyle bunu işleyebiliyor yönetmen. Şunu söylemek bence istiyorum. Bence zaten o kendi estetik dilini ve bu sosyal eleştirisini her zaman var bu David Lynch filmlerinde bence. Ve o programın başında bahsettiğimiz beyin jimnastiklerini çok kaptırırsak kendimizi buraları kaçırıyoruz bence zaten. Bu iki öğeyi birbirine en iyi harmanladığı filmi. Yapımcılardan Sıtkı'nın sıyrıldığını anlattığı bir film yani Hollywood ortamından Sıtkı'nın sıyrıldığını. Şimdi tabii David Lynch gibi bir yönetmenin kariyeri boyunca ne engellere ne bariyerlere takıldığını bilemiyoruz. Demin Twin Peaks'ten bahsederken şunu söylemeyi unuttum. Twin Peaks'i izlerken program başında şimdi hatırladım. Twin Peaks'i izlerken Yavuz, bölümleri teker teker geçiyorum. Bir noktada şeyi fark ettim. Ya bu bölüm, Allah Allah, pek böyle David Lynch havası yok bu bölümde falan diye. Sonradan internetten kontrol ettim de hakikaten anlaşmazlıktan dolayı evet. Bazı bölümleri, sadece 6 bölümü David Lynch çekiyor. Kalanları başka yönetmenler çekiyor ve diziden bir süre uzak kalmış David Lynch. Yine anladığım kadarıyla hayranların baskısıyla son bölümlerde geri getiriyor. Dönmüş. Şimdi o yönetmenler de David Lynch'in estetiğine böyle yakalayamazsanız zaten bu sinema bütün özelliğini kaybediyor. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden taktikçisi de çok yok zaten David Lynch'in. Aynen öyle. Ve mesela şeye bakıyor. Son bölümü hatırladığım kadarıyla Twin Peaks'in David Lynch çekiyor. Yani son birkaç bölüm yine o dönüyor. Tamamen o hava yeniden geri geliyor. O tat, o sevdiğimiz tat, o Lynch'yen tat, o bölümlere geri geliyor. Şimdi aynı şeyde bunu söylüyordum. Kim bilir bu tarzda bir yönetmen kariyeri boyunca ne engellere takıldı. Yani bunu yani düşünemiyorum. Hani Razor Reddine düşük bütçeli bir film. Belki bağımsız bir şekilde kolay çekmiş olabilir ama Blue Velvet sonuçta ünlü aktörler olan, ünlü içinde evet, ünlü aktörler olan, bütçesinin geniş olduğunu emin olduğum bir film. Bayağı zorlanmıştır diye düşünüyorum bu hikayeyi gezdirirken yapımcılara. Daha sonra bildiğim kadarıyla zaten mesela 2006 Inland Empire filminde Hollywood'dan tamamen kopuk bir şekilde filmi çekiyor. Yabancı evet, zaten aktörler Mulholland kullanıyor. Drive'dan sonra Lynch biraz kendini geriye çekti gibi hissediyorum ben. Yani o yapmak istediklerini yapmaya devam ediyor yine de. Sizin makinenizin içinde de çok yer almayacağım artık dedi galiba. Mulholland Drive temasını dinleyelim mi? Tabii ki. Parçadan sonra yeniden birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da Perdin Odalar programının sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin maalesef sonundayız. Yavuz, söyleyeceğim bir şey kalmadı herhalde. Diziyi bu akşam izlemeyi unutmayın. Evet, hepimizin bu akşam bir randevusu var. İnternet başında bekliyoruz. Twin Peaks'i hepimiz büyük bir merak içinde bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esenlikle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi pazarlar.